Csak majd biztonsági év, ha van. Van, de most egy piros kivel, hagyjad. Amit akartam az ülés, mert piszkos. Akkor mi lesz, hogyha meg fogja? Nehogy fogja meg, hogy nem hagyja. Fogjad is, akkor csak úgy érd úgy. Nem bírja kihúzni a taparó véget. De nem, hogy még fogja miért, hogy 17 jön. Nem, hát mi az a pillanat? Nem. Milyen kúza van, vagy szólok is. Csak az kicsit így átfogadom. Ó, jó, nincs semmi. Különben még nem bír megbüntetni a rendőr, hogyha nincs biztonsági rend. Nincsen, vagy? Hát jó, de hogy akkor még nem bír megbüntetni a rendőr. Nem, nem sem. Azt kérdezte, hogy elférsz, hogy följön. Ja. Ha, miért? Hát akkor szemére jöjjön. Akarsz? Nekem mindegy, most már hagyjuk akkor. Megálljam? Ne. Gyere, szerintem aztán egy kicsit még hátrébb jövök. Jó ez már. Hátrébb csúsztak meg magukat. Jó. Elég szűkkel térek, mert neked mekkora autót kell venni? Volt az a fityóba befélek, mert ott nagyobb a... Fityóba befél? Az nagyobb a hely. Fityóba? Nagyobb, ki lehet húzni rendesen. Akkor meg kell javítani, azt akkor virat hajt nekünk is a nagyon rossz út, hogy már vissza lehet menni a Barenc táblára is neki, mert 2003-ban neki ezzel van szedve róla a hivatalos Barenc tábla, sincs rajta, már 2002-vel Európban. Szerintem nem érdemes elég annyit rákéteni az arra, hogy szépen sem. Én is azon vagyok, hogy szoktam, hogy rendes is, meg mindig, meg minden. Tehát újat nem tudom, hogy érzed. Nem tudom, hogy érzed. Én van annyi víz, az akkor megyed. De jó, van valami könyvén, hogy a tényleg nem hagyom. Én is levizsgáltam egy, nem is tudom, mit fogok régen, egy 10 évig biztos nem hajtottam aztán. És akkor azért volt, nem? Én is akkor, amikor levizsgáltam, akkor apámnak volt egy ilyen régi 1300-as. Olyan volt neki, meg hát akkor olyan érzékeny volt, hogy jaj, ez a zsíl autó, olyan, meg ilyen, hogy ilyen passzol érzékeny, akkor meg az elég nagy volt. Akkora mindegy nagy Mercedes-t. És akkor nem is nagyon hajtottam, aztán meg ott állt a garázsba, akkor nem is tudom, akkor aztán vett egy Renault 4-est, akkor azt kezdtem én hajtani, annak meg itt ilyen földváltója volt meg minden, de akkor már 10 évet, vagy nem tudom, nagyon sokat nem hajtottam. Mire kellett valami, ne? Hát, mert egy-két nap alatt megszokott, vagy egy hét alatt az 10. Hát én is ezért akarom, hogy vegyünk egy autót, és hagyja meg én. Hagyja meg. Hát, ha már eddig is volt engedélyed, akkor nem tudom. Hagyja már hány év, ha már 20 év vagyok, ha már meg van, nem van. Hát igen. Hát ez meg elég nagy autó. Végig év volt, régen volt az nagyobb, mert 2000-es autók nem is nagyobb. Még... Vannak azok a terepjel. Egészen kivissza mondom. Év egy első megy, akkor egészen ott közel van jutva. Sklárszkához. Addig kell még 20 perc. Nem jelent. 20 perc. Ha 20 perc, akkor ki lehet érni már. Sok autóval. Gyalog. Van egy piros, meg van egy olyan trappos, és nem találom semmit, hogy elvittem. kell, de a macska is, hogy hogy keres. Nem volt. A macska nem találja a helyét. Nem volt, megszoktad, hogy ott van körülöttem. Elmondott is akkor. Valamelyik este, mikor hazaértem, létszünk, mert már akkor is este hazaértem a vidékről. A kutya, kiengedtem a garázsba, és kiállt a körül az autót, hogy most mi van, érted, hogy csak én tavan vagyok, érted? Hát mondom, már lesz, hogy a virágból vagytok. Hát, kereste, érted. Kitalálták, hogy beküldik Szabadkára, hiszen van már akkor már kitalálták, hogy ott is akarják lenni. Ja. Te nem is mentél be Szabadkára. Na? Nem. Nem is mentő autó jött ki. Ami? So. Kis autó. Ja. Aki jött egy fiatal nővér. Ja. Nem, fiatal orvos jött ki. De az nővér is fiatal. Mind a kettő fiatal volt. Ja, hogy kimentek házhoz? Igen. Igen. És akkor eldöntötték, hogy bevittik a mamát az utcának. Az Attila utcának, fent nyalog. Mire odaértél, akkor erre elvitték a mamát? Nem, nem, kellett volna kibír menni, nem? Hát... Vagy nem? Hát kibír, de a megkülönítettem, de a gépről ott nem. Vagy féket is kell javítani. Ja, és akkor ez a féket. Aha, kicsit héten, vagyis a múlt héten meg volt beszélve, hogy majd viszem, csináltatni. De akkor aztán a virágot el kellett vinnem szerdán, csütörtökön mindig. Akkor aztán pénteken ünnep volt, akkor szombat, vasárnap, akkor hétfőn megint vittem a virágot, új vidékbe értem. Nincs idő. Én sokat voltam vagy. Hát, most meg én is köbben jöttem volna. Hát jó, mindegy. Én már megszoktam. Zsirkovics, hogy milyen a neve? Tessék? Az orvosnak. Zsirkovics. Zsirkovics, hát ezen gondolkozom. Van, van a plácsol a nevét rá. Ha fő van írva a annyira szeretne egy-két kaptárt, érted? Tényleg? Csak úgy kipergeti, de meg ő... Kérdezd meg tőle! Én nem szeretem a méheket, valahogy kérdezik minket. Én allergiás vagyok, gondolom a csípésükre. Hát igen. Én mind el vagyok inkább itt meg mindjárt figyelzem. Hát azt mondja, hogy van valami ilyen, tudod, fiataloknak ilyen támogatás. És akkor ingyen, nem tudom, én azt hiszem 10 kaptárt vehet mindjárt. Akkor a támogatást kap. Akarja, ő minden, csak nem kéne dolgozni. Én azt nem merek mindent kérni, az az egy, ami kimarad, mert... Pedig az nem rossz ütlet szerintem. Hát kívül. Már csak a méz miatt érted, mert ő is mindig itt vesz mézen. Vissza, hogy itt van az apropó, hogy jöhet az apropó. Jaj, tényleg szóljál majd neki. Alexandra. Hát igen, a méz véget nagyon tényleg egészséges, tehát nem. Meg várjál olyan, hogy van valami tankfolyam, hogy először el kell menni arra a tankfolyamra, erre mégis tankfolyamra, és akkor utána megkapod a támogatást, és akkor vehetsz. Ja, mert kaptárokat mélyítettek, és utána kapod a nevembe, meg tudom, hogy arra mifelé kapjuk, hogy azok is elkezdték. Mindjárt jó, meg mindjárt. Mindjárt van nekik itt nagy darab. Hát nektek oda kert végre, ki lehetne rakni. Iskola, építettek azt az európai kológiamat, vagy micsoda, azokat kaptak itt, aztán valamilyen fődet, vagy micsoda. Itt a tónán. Igen. Most oda kirakták a kaptárokat, mindent, és akkor milyen nagyon jó mindenkit, nagyon szépen megvannak a méhei. Hát én mondom meg nektek, meg ott a föld végén ott van minden van, nem? Vagy hát igen, oda is lehetne rakni. Szerintem. Postai kirendeltség. Máska az bent volt? Ott voltam, mondta, tudod a másik, itt egyenesen no. Megyünk keresztül, most meg nem tudom, mi van itt, de valami fogó, de nem is tudom, hogy hívták, valami Horváth KT. ilyen vagdosban ki van dobálva a temetésnek. Hát azt ott nem cserébe szokták, hanem bele a kőt. Miért nem tudom, ez ki levagdosnak a leveleit, meg mindazt ki váltak. Hát aki nem, te nem ad szerintem ilyen hát helyen. Nem, hát nem, az is nézve kell, hogy van ez a kutaparban. Az is nem. Időről már meg... Ha? Hogy az időtől? Hát itt megállok, most akkor én ki kell, hogy menjek, nem, ugye? Hát nem tudom. Nem. Mennyire tudunk eligazdani. Ha most akkor mit csináljak, akkor tényleg a Lidl-ről parkoljak, vagy hova? Hát akkor le kell megválni. Ha? Hogy elmegyünk egy ilyen estet, te veled. Itt aztán biztosítál. Akkor szálljátok, majd meglátom. Hát most már nem látok semmi parkolót esetleg, hogyha valami valaki. Várj, most még jön kettő. Várj. Várj. Várj is jön kettő. Most sose lesz vége. A hete? Nem, meg. Bele. Még várunk itt a kapunál. Aztán a másik, ahol súlya volt neki.